kwenye mi Owe chadia yenene Orinja umimuta Nise na miwo Nyansa bwa kwenye mi Owe chadia yenene Makawasem eradi amebi.